wizja przyszłości. Odkryj ją podczas pokazów przedpremierowych nowego Lexusa ES. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. To jest rodzaj cyrku. Zbigniew Ziobro ignoruje organy państwa, mówi w Trójce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prounijna partia PAS wygrywa wybory w Mołdawii. Czy Moskwa powie PAS? Służby specjalne ostrzegają przed zamieszkami. O błędach poprzedzających wojnę w Ukrainie będzie mówił na warszawskim Forum Bezpieczeństwa były szef Pentagonu. Za półtorej godziny Komisja Śledcza do spraw Pegasusa podejmie kolejną próbę przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości nie zamierza się stawić dobrowolnie, dlatego ma zostać zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie. Służby w tej sprawie działają, mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Widzieliśmy dzisiaj rano, że policja jest gotowa na to, żeby pana Ziobrę doprowadzić. Ja bym wolał oczywiście, żeby on sam się stawiał. Pamiętamy te czasy, kiedy minister Ziobro rządził i wtedy naprawdę wszyscy stawiali się na wezwanie policji. Nie było takich sytuacji, kiedy policja musiała jakiegoś polityka doprowadzać. No teraz mamy taki rodzaj cyrku. To jest oczywiście gra polityczna, gdzie Ziobro chce pokazać jako siebie, jako osobę dręczoną, prześladowaną. Natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa. Za godzinę Zbigniew Ziobro ma wylądować na pokładzie samolotu z Brukseli. Prawdopodobnie na lotnisku zostanie zatrzymany. A cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Rządząca przez 4 ostatnie lata proeuropejska Partia Działania i Solidarności wygrała wybory w Mołdawii i zapewniła sobie większość w parlamencie. Takie dane wyłaniają się po przeliczeniu protokołów z niemal wszystkich komisji wyborczych. Kilka komisji, które nie przysłały jeszcze danych, nie zmieni wyniku. Jest on jasny. Partia Akcji i Solidarności potwierdziła swoje zwycięstwo. Uzyskała nieco ponad połowę głosów. Według symulacji da im to niedużą większość w parlamencie. Na 101 deputowanych PAS będzie miał 55. Drugi w wyścigu, Patriotyczny Blok Wyborczy Komunistów, Socjalistów i Sił Prorosyjskich, uzyskał 24%. Do parlamentu wejdą jeszcze 3 populistyczne ugrupowania, ale żadne z nich nie uzyskało więcej niż 8%. Zwycięstwo partii założonej przez prezydent Mołdawii Maję Sandu oznacza, że kraj nadal będzie się reformował, aby do 2028 roku być gotowym na zakończenie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Stało się to pomimo ogromnych pieniędzy, które popłynęły z Moskwy na destabilizację kampanii, kupowanie głosów i zorganizowanie siatki internetowych troli. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. Podzieleni upadamy, to hasło rozpoczynającego się dziś warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Jednym z zaproszonych gości jest były szef Pentagonu Lloyd Austin. Jego wykład będzie dotyczył m.in. błędów i zaniechań poprzedzających pełnoskalową wojnę w Ukrainie, mówi Sebastian Czub z Fundacji Pułaskiego. W czasie, kiedy powinniśmy naprawdę zmobilizować wszystkie dostępne nas zasoby, zawiedliśmy, bo nie było woli politycznej. Łatwiej było po prostu zamknąć oczy i odwrócić się w przeciwną stronę. Na to po prostu nie możemy sobie pozwolić. I dlatego tutaj bardzo czekam na ten panel. Jestem bardzo ciekaw tych przemyśleń, tego, co robiliśmy w kwestii zabezpieczenia wsparcia Ukrainy, tego, jaka jest aktualna sytuacja w Ukrainie teraz, gdzie zawiedliśmy w tym wspieraniu Ukrainy i co powinniśmy zrobić. W warszawskim Forum Bezpieczeństwa weźmie udział ponad 2,5 tysiąca gości z 90 krajów. Nowelizacja ustawy medialnej ma zapewnić stabilne finansowanie i apolityczność mediów publicznych, mówił w Polskim Radiu wiceminister kultury Maciej Wróbel. Jak podkreślił, ustawa zostanie uchwalona przez Sejm jeszcze w tym roku. Ma przede wszystkim zagwarantować wybór władz mediów publicznych w drodze otwartych, transmitowanych na żywo konkursów. Żaden z członków Rady Programowej, Nadzorczej czy Zarządu nie może być osobą, która pełniła funkcję polityczną. Wiceminister Maciej Wróbel dodał, że w konkursach nie będą mogły brać udziału również osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat startowały w wyborach. To będzie kwintesencja Polskiego Radia, tak o spektaklu na stulecie publicznej rozgłośni, mówi jej prezes Paweł Majcher. Jutro wieczorem w Muzeum Historii Polski w Warszawie wystąpią znakomici artyści. Dźwięki, na których radio się opiera, na których radio stoi, poprzeplatane muzyką w nowych aranżacjach przy wykorzystaniu orkiestry Polskiego Radia z jednej strony, a z drugiej strony DJ-ów i orkiestry Rebel Babel. No i to wszystko spowoduje, no, że będzie to takie radiowe kombo stuletnie, kwintesencja Polskiego Radia i radia w ogóle. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia transmitować będą wszystkie programy publicznej rozgłośni. To jutro o 19:00. Oprócz Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika i Krzysztof Cugowski. klimat. Ponad 20% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. Na dużym obszarze kraju, głównie na wschodzie i centrum, utrzymuje się susza hydrologiczna. W zlewniach Warty, Narwi, Bugu, Wisły i Sanu, na mniejszych rzekach i jeziorach poziom wody jest niski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, to jeszcze raz o poranku o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Klub sportowy Toruń, drużynowym mistrzem Polski w jeździe na żużlu, w pierwszym meczu u siebie Anioły pokonały Motor 54-36. We wczorajszym rewanżu w Lublinie przegrały 38-52. W sumie w dwóch meczu było 92-88, a ze złota cieszył się Antoni Krawczyński. Mój występ nie był zadowalający, ale gdzieś tam fajnie, że drużynom udało się wywalczyć to złoto. Lublin jest najcięższym terenem na świecie. Nikt jeszcze nie zdobył ich twierdzy, ale mam nadzieję, że za rok Apator będzie znowu górą. Apator czekał na tytuł 17 lat. W piłkarskiej ekstraklasie trwa 10. kolejka. Dzisiaj ostatnie dwa spotkania. O 18.00 Zagłębie podejmie w Lubinie Arkę Gdynia. O 20.30 Motor Lublin zagra z Radomiakiem. A wczoraj Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Lech Poznań zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Dla Jagiellonii to drugi ligowy remis z rzędu po środowym, bezbramkowym w Warszawie. Trener Adrian Siemieniec. To są inne remisy mimo wszystko. Tutaj zdecydowanie lepsza twarz nasza. Więcej dobrych momentów, więcej momentów dominacji, fajna intensywność, dobry pressing, dobra kontrola poprzez posiadanie. Tu na pewno jestem z wielu fragmentów bardzo zadowolony i bardzo dumny z tej naszej drużyny, jak dzisiaj grali na bardzo trudnym terenie. Grając z takim przeciwnikiem, trudno oczekiwać, że na ich stadionie przez 90 minut będziesz dominował. Raków Częstochowa wygrał w Łodzi z Widzewem 1-0. Po 10 kolejkach liderem Górnik Zabrze. Punktem wyprzedza Krakowie i Koronę. Jaga czwarta, Legia z Lechem na 7. miejscu, Raków 9. Robert Lewandowski zdobył przesądzającą bramkę w wygranym meczu Barcelony z Realem Sociedad 2-1. Do bramki, do obrony wrócił Wojciech Szczęsny. I na koniec hokej na lodzie i kolejka cudów. Zagłębie Sosnowiec wygrało sensacyjnie z mistrzem Polski GKS-em Tychy 6-2. Jotka HGKS Jastrzębie przegrał u siebie z Energą Toruń 3-5. STS Sanok uległ Polonii Bytom 2-6, a Krakowia wygrała po rzutach karnych z GKS-em Katowice. Po podstawowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. Liderem Unia Oświęcim. Najwięcej chmur dziś na południowym wschodzie kraju i to tam przede wszystkim będzie padać, na południu i na wschodzie mokro, a wysoko w górach może popadać śnieg. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj kilka stopni w górach, 9 na wschodzie kraju, 12 w centrum do 15 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Robert Grzędowski. My już dziękujemy. Teraz Justyna Grabarz. Dzień dobry. Dzień dobry. A kiedy masz imieniny? Trudne pytanie, bo nie wiem. Ja też nie wiem. Widzisz, czyli może to jednak jest kwestia pokolenia, bo nieco starsi od nas słuchacze, słuchaczki, jak dzwonili dzisiaj, to pięknie recytowali. Ale wiesz, moja mama wie, chociaż też się myli, jeśli chodzi o moje imieniny. Czasem 3 dni później, czasem 2 dni wcześniej. A dobrze, tak ważne, żeby w dobry tydzień trafić. Tak, tak, oczywiście, że tak. Zawsze miło jest dostać życzenia. A poza tym prezent, no właśnie, życzenia. Trzeba sprawdzić. Ja powiem ci jutro, kiedy mam. Dobrego dnia. Dziś imieniny Michała, ale bez Michałów w składzie. Wraz ze mną Zuzanna Olbińska, Agnieszka Łukasiewicz również. A przed nami Tina Turner i David Bowie. Tonight. Everything gonna be alright tonight. Chociaż mam nadzieję, że dzień także przyniesie nam dużo dobrego, bo my pod tym szyldem dobrego dnia do Państwa mówimy. David Bowie i Tina Turner, taki duet dzisiaj na otwarcie poniedziałku dla tych, którzy właśnie wstali, dla tych szczęściarzy, którym udało się pospać dłużej. My tutaj będziemy przez 2 godziny i przez te 2 godziny na przykład informator ekonomiczny Sylwii Zadrożnej, przeróżne wieści koncertowe i festiwalowe, cykl Brakująca połowa dziejów, w którym dzisiaj opowieść o nałęczowskiej siłaczce, kobiecie, która zainspirowała Stefana Żeromskiego do napisania słynnej siłaczki. Posłuchamy także kilku piosenkowych nowości, między innymi naszej piosenki dnia, za którą stoi zespół Lady Punk. Lady Punk, drodzy Państwo, w bardzo dobrej formie. Za nami Kalifornia, utwór, który, co ciekawe, wraz z Janem Borysewiczem napisał Michał Wiraszko z zespołu Muchy. Taka to zaskakująca współpraca. Michał, który zresztą od niedawna działa także solo i właśnie szykuje debiutancką solową płytę. Ale Lady Punk także płytę szykuje. Prace trwają, album podobno się ukaże w przyszłym roku. W przyszłym roku także trasa koncertowa, która obejmie, no, rzecz jasna, Polskę, ale nie tylko, bo zespół zawita także do Anglii, USA, Kanady oraz Holandii. To wszystko z okazji swojego 45-lecia. Powstaje także film o Janie Borysewiczu, tak więc w przyszłym roku będzie się działo dużo wokół tego kultowego już składu. Na zegarze 17 minut po godzinie 9, przepraszam, a przed nami teraz zespół Blur, Coffee and TV. We'll be right back.

część instytucji, część urzędów. Natomiast nie dotyczy to armii, oczywiście kontroli lotów czy wydatków urzędów, które wypłacają świadczenia społeczne. Jednocześnie pracownicy idą do domu, mają wolne, wstrzymywane są ich wypłaty. Więc brzmi to dosyć groźnie, ale... aczkolwiek w historii Stanów Zjednoczonych już te shutdowny się zdarzały. Na przykład już za kadencji pierwszej Donalda Trumpa był taki shutdown, który trwał 35 dni. W 95 roku było 21 dni. To teoretycznie obniża PKB amerykańskie tygodniowo o 0,1 punkta procentowego, ale później to się szybko odrabia. Więc ja bym tutaj nie panikował. To trochę jest taka gra polityczna. Republikanie z demokratami sobie tutaj walczą, chcą sobie ugrać, zrzucić winę, taki kapitał polityczny ugrywać. Rynki na to zareagowały dosyć spokojnie, bo jak patrzyłem na amerykański indeks giełdowy w zeszłym tygodniu, kiedy już to się zbliżało, było trochę nerwowości, ale generalnie on tak się specjalnie nie zmienił, więc ja bym tutaj nie panikował, nawet jeśli dojdzie do tego shutdownu. A teraz zaglądamy do Pulsu Biznesu, a tam e-commerce wychodzi z cienia. E-commerce, czyli zakupy rzeczy używanych przez internet. Tak, e-commerce, czyli taka odnoga e-commerce'u, czyli sklepów internetowych, to się staje coraz bardziej popularne. W 2024 roku ten rynek e-commerce już osiągnął 9,5 miliarda złotych. To był wzrost o 15% rok do roku. W tej chwili ten e-commerce stanowi już 7,5% całego e-handlu w Polsce, czyli wszystkich e-sklepów. To jeszcze jest dużo mniej niż na przykład na Zachodzie, gdzie ten współczynnik wynosi około 15%, więc mamy co nadrabiać. O co chodzi? Kupujemy używaną elektronikę, to jest top. Tam telefony, iPhony i tak dalej, i tak dalej. No, samochody to oczywiście, bo też używane, ale też kwestie mody, czyli odzieży, odzieży, zabawki i tak dalej, i tak dalej. Ma to oczywiście swój sens. Oczywiście no, głównym powodem, dla którego to robimy, wciąż jest cena, ale też trochę kwestie ekologiczne, bo wiemy, że ta świadomość, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, rośnie, żeby wydłużać cykl życia produktów, więc te platformy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Platformy takie, nie wymieniając nazw, ale jest taka duża litewska, odzieżowa, która sprzedaje używaną odzież, też wchodzą już w inny asortyment. I co ważne, przyciąga nas do tego to, że ten e-commerce coraz bardziej jest podobny do e-commerce'u, więc te platformy są coraz bardziej profesjonalne. Możemy sprawdzić sprzedawcę, intuicyjnie działamy, płatności są lepiej zorganizowane, więc jest coraz bezpieczniej. No bo tu jest pewien taka bariera, że kupujemy od kogoś używaną rzecz, możliwości też jakiejś reklamacji są, więc coraz bardziej to przypomina tradycyjny e-commerce i myślę, że to idzie w dobrym kierunku, choćby z powodów tych ekologicznych, nie mówiąc już o cenowych, co dla każdego jest istotne. Grupa Trend, Huta Szkła z Radomska, kupiła niemiecką grupę Gala, to producent świec domowych dekoracji. I rzadko zdarza się, że polska firma przejmuje tak dużą niemiecką, a tutaj co najmniej dwie dobre informacje mamy, bo szykują się podobno kolejne przejęcia w Niemczech i nie tylko w Niemczech, to ta druga informacja, bo też w Stanach Zjednoczonych. Tak, piszemy w Pulsie Biznesu o Funduszu Ekspansji Zagranicznej, który należy do grupy PFR, który właśnie wspiera tą transakcję, o której tutaj wspomnieliśmy, Polski przejęcia Fundusz w Niemczech. Rozwoju, tak. Polski Fundusz Rozwoju. To jest ciekawy trend, bo coraz więcej firm stara się przejmować właśnie w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, co wcześniej nie było takie oczywiste. Powodów jest kilka. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych firmy mają problem z sukcesją. Mają problem z sukcesją, on jest dużo większy jeszcze niż u nas, czy w Niemczech także, więc jest okazja, żeby te firmy przejmować, a rynek private equity, czy to w Stanach, czy w Niemczech, też jest tam w pewnym kryzysie, więc tutaj się rodzi okazja, żeby polskie fundusze, polskie finansowanie tam się pojawiło. Dla firm, tak, po pierwsze mamy coraz droższą energię, bardzo drogą, najdroższą w Europie, więc przeniesienie zakładu, kupienie zakładu, czy to w Niemczech, czy nawet w Stanach, no to jest też jakaś korzyść. Po drugie, trend skracania łańcuchów dostaw. Jeżeli mamy fabrykę na miejscu, nie musimy tego wszystkiego przewozić, więc naprawdę są tutaj sprzyjające okoliczności ku temu, żeby tą ekspansję czyli, prowadzić. Czyli tak. Może jeszcze dużo się dziać, będziemy to obserwować. I na koniec dzisiaj dzień kawy, ale wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Jabłka. W wielu miejscach odbyły się festyny i nic dziwnego, bo zauważmy to, Polska to potęga, jeśli chodzi o produkcję jabłek. Tak, jesteśmy liderem europejskim, jednym z liderów światowych, jeśli chodzi o eksport jabłek, produkcję jabłek. Ja tutaj się wsparłem trochę danymi, zajrzałem na taki portal branżowy sad24.pl, gdzie wyczytałem, że w sezonie 2004-2025 wyeksportowaliśmy 705 tysięcy ton jabłek. To jest spadek o 13% rok do roku, do czego oczywiście przyczyniły się w największym stopniu mniejszy wolumen jak gdyby zbiorów, bo tak akurat tam sytuacja pogodowa spowodowała. Natomiast co ciekawe, myśmy byli potęgą, jeśli chodzi o eksport na wschód. Pamiętamy, ileś tam lat temu akcja Postaw się Putinowi, między innymi w Pulsie Biznesu, zamknięto nam te rynki. Teraz głównymi rynkami zbytu to są Niemcy i Holandia w Europie. Europa w ogóle 70%, więc cały czas jesteśmy tą potęgą, mimo tego, że mamy te pewne perturbacje na wschodzie, to jesteśmy w stanie tą pozycję lidera, tak, jeśli chodzi o polskie jabłka. Jedzmy polskie jabłka, oczywiście. Zachęcajmy do jedzenia ich wszystkich. Samo zdrowie. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor. Miłego dnia dla państwa i wszystkiego najlepszego z okazji stulecia Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Sylwia Zadrożna mówiła do państwa, jeszcze dzisiaj będzie mówić po 16:30. Tak, wszystko się zgadza, dziękuję. No to zapraszamy do słuchania, a teraz grupa The Knife. The Knife i Heart Beats, bicie serca, bo dzisiaj w kalendarzu nie tylko dzień kawy, ale także Światowy Dzień Serca. Chociaż to są wszystko naczynia połączone, bo kawa szybsze bicie serca często powoduje, więc to się wszystko ze sobą łączy. Dzisiaj wielokrotnie wspominaliśmy także, że 29 września to są imieniny Michaliny i Michała, więc ja, żeby się odnieść jeszcze raz do kalendarza, mam dla Państwa piosenkę w wykonaniu Michała Anioła i nie chodzi o słynnego włoskiego rzeźbiarza, to by mogło być trudne do zrealizowania, ale chodzi o Michała Ciechanowicza, który przyjął właśnie pseudonim Michał Anioł i jako Michał Anioł od kilku lat tworzy, a w miniony piątek wydał nowy utwór. A że to jest bardzo dobra piosenka, to ja z przyjemnością się nią z Państwem dzielę. Best friend, the same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy. Kolejna piosenka z kategorii nowości i tym razem także nowości płytowe. Man I Need to jest fragment albumu The Art of Loving Olivia Dean. Przepięknie jesiennej, otulającej jak koc płyty, która no, dzisiaj jeszcze będzie się na trójkowej antenie pojawiać, to mogę obiecać. A ja mam małą nadzieję, że Olivia Dean zawita także w przyszłym roku do Polski i może zagra koncert na którymś z festiwali muzycznych. Byłoby to przepiękne wydarzenie. A tak a propos koncertów. Zespół Alphaville, myślę, że dobrze znany trójkowym słuchaczom, wyjątkowo upodobał sobie koncertowanie w Polsce, bo zagra u nas jeszcze aż 6 koncertów w najbliższym czasie. Za nami już koncert w Radomiu, który się wydarzył kilka dni temu, a przed nami Wrocław 4 października, 8 Szczecin, potem Warszawa, Kraków, a w przyszłym roku Gdynia i Gliwice. Proszę się pochwalić, kto już ma bilety. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl, a my gramy Sounds Like a Melody. You.